Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Efteråret er landet, det er Millionærklubben. Også 55 minutters finansdebat ligger foran os i dag med et dyk ned i containerbranchen. Ikke nok mere, at den er interessant i sig selv. Det er altså også en ganske god temperaturmåling for de globale økonomiske udsigter. Så jeg har mandet op med to af de stærkeste kapaciteter, som jeg kender inden for det felt. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Jeg er ikke inden for det her. Ah, men det kunne næsten ikke være andre end dig. Vi har en specialist. Jeg er jo generalist. Ja, men i hvert fald rigtig dygtig inden for investering. Jamen, jeg ved det, Lav. Nu får vi noget at vide. Ja. Jeg tænkte, jeg måtte forkæle dig lidt, nu jeg kom tilbage for ferie. Derfor har jeg altså også inviteret Peter Sand. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Det her er jo festen, man ikke fik gå hjem fra, så det er fornøjet til at være tilbage. Tak. Chef analytiker hos Seneta. I analyserer alt det, som rører sig inden for containerbranchen. Der er også noget flyfragt ind over det, som I laver. Peter, hvad er det egentlig for en type kunder, I leverer den slags analyser til? Det gør vi til alle, der sådan set køber fragt på verdensplan, så de kan blive endnu bedre til det, de gør, når de skal ud og presse priserne i forhold til rederne eller freight forwarderne, som det er typisk dem, de køber last fra. Så hvis man er kunde hos os, så kan man benchmarke sin performance hele tiden, og så selvfølgelig også få noget analytics oveni. Mm. Og hvordan er humøret ude hos jeres kunder for tiden? Lige nu så fornemmer de, at bølgerne er vendt, efter at markedet her i løbet af corona er fuldstændig skævt i forhold til, at linerne jo har siddet at presse prisen op fra en ende af, først i spotmarkedet og nu på det seneste også på kontraktmarkedet. Så er det lidt som om, at man fornemmer, at der er en vending i markedet, og konstant er man jo ude egentlig at nyforhandle kontrakter på de lange ruter og på de lidt længere perioder, 3 måneder, 12 måneder, og et marked, der i øjeblikket er ved at gå nedad, jamen så er det klart, dem, der skal ud og købe fragten, fornemmer lidt, at de kan presse prisen nedad og få lidt mere og bedre service, end de har kunnet bare for 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder siden. Så er det sådan, at de decideret har ændret adfærd, Peter, eller er det bare sådan business as usual, så må vi tage markedet, som det kommer? Du kan sige, at grunden til, at markedet også er på vej ned, er jo selvfølgelig også, fordi efterspørgselen er på vej ned i det hele taget, for de varer, som kunderne sender rundt i verden. Så derfor er det jo lidt et tvækket svær. Grunden til, at det hele køler lidt nu, det er, at verdensøkonomien også køler ned, og at du og jeg bruger færre penge på det, vi egentlig helst vil, og sender flere penge afsted på energi. Mm. Så det her hænger som altid sammen. Peter, vi kigger meget mere på containerbranchen i løbet af den her time sammen med dig, men først så skal vi også lige have et overblik over dagens aktiemarked, Lav Svendsen. Ja. Der er noget med FLSmidth, der har lagt nogle tal på banen. Ja, de har gennemført opkøbet af ThyssenKrupp. Det er faldet endelig på plads, og nu er der altså kommet tal ud for, hvordan det er gået de første 9 måneder af det regnskabsår. Har du kigget på det? Nej. Det har jeg ikke. Jamen, jeg har jo diskuteret fragtrater og container og forstoppet til Kina og alt muligt. Eller i USA og problemer i Kina med at få det ud og sådan noget. Så nej, det har jeg ikke. Nå, jeg vil gerne kigge på det, og ellers så taler vi om det i morgen. Men altså, kunne vi ikke lige se på aktien i det mindste? Jamen, den falder en lille smule, så jeg lige før. Og de kom i regnskab her for nylig, den falder til 198,6. Det er 3,5%. Mm. Den havde jo altså lige på regnskabet jo egentlig en optur til 220. Den lå der glødet vist på 208. Og så er vi en tur op på 220, og jeg synes sådan set også, regnskabet så meget godt ud. Kan du tale med ham derude, og CFO'en, eller hvad han hedder, finanschefen, og han var jo også meget godt humør. Mm-hmm. Og så nu kommer jeg, men er det ikke bare sådan, at nu må jeg læse det, så jeg kan jo ikke svare på, hvad der normalt står. Men det der er pointen er jo, at nu har de sådan set overtaget det, nu skal de drive det sammen, og de skal have også rydde færdigt op på hylderne, men det skal ham her Thyssen jo betale, hvis der er, så vidt jeg begriber det, ikke? Altså, der er jo altså nogle reguleringer, og hvis de har nogle kageprojekter, så må han jo betale for det, ikke? Mm. Og de har jo drevet sådan noget i, jeg ved ikke, i næsten 100 år, ikke? Så hvad hedder det, der kan jo godt være lidt nogle sager, ikke? Men som de skal gøre færdige, ikke? Og betalt for. Men nej, jeg beklager. Jamen, du er heldigvis med os igen i morgen, Lars Svendsen, og der svarer vi jo på spørgsmål hele timen om fredagen, så kan du lige få et lille indspark der, hvor du fortæller om, jamen, hvad det er. Det er ikke de aktier, jeg skal ud og købe, så derfor, jeg mener, at han er inde over konjunkturen og alt det der, alt efter, hvor man tror på, at verden bliver smadret, men altså, ellers hvis du ikke tror det, så er det jo perfekt, men Ja, nej, vi må lige vente. Men markedet er ned med 1,4%. Det er det. Jeg står lige og kigger her på euroinvestor.dk, hvor der altså er live-kurser. Det kan man jo altså bare gå ind og kigge på dem. Man skal bare sådan lige hukse op, lave en profil. Det er ganske gratis, men så kan man altså få live-kurser på de danske aktier, blandt andet også på de øvrige europæiske i øvrigt. Men Lav, der er jo sådan en, der hedder top 5 aktier og bund 5 aktier på Danmark. Det hele er i rødt. Ja, altså de store. Ja, det er jo stadigvæk noget, hvad hedder det, Blue Vision er op med 10%, eller hvad det end er for noget. Fair nok. Men, hvad hedder det? Ja, men det er jo lidt problem, og vi havde jo i går, at, altså hvis man nu tager lige den lidt, ikke mellemlang, men altså vi havde jo det her møde for i fredags, ikke? I Jackson Hole, og så der faldt aktien jo med 3-4%, Nasdaq 3,9%, men de er jo faktisk glædet også i den uge, hvor det normalt er jo, at hvis du falder så meget, så er der et rebound, ikke? Det er som bum, ned, og så lidt op igen. Og det er som, den fiser lidt ud, og i går tabte vi sådan 0,6% på Nasdaq, det var så lidt mindre end, det plejede at være mere, det plejede at være den, der falder og stiger mest, ikke? I forhold til de andre to indekser, og den ligger altså og glider nedad, og så passerede S&P-indekset 4.000, det var det, jeg diskuterede i går med Henrik Henriksen, hvor han sad og sagde, at worst case er ned i, han sagde 3600. Er du enig i det? Jamen, jeg mener lidt noget andet end så mange andre, men det er jo, at jeg mener jo, at USA fortsat har et meget højt kursniveau generelt, men også omkring IT. Og jeg hader jo lidt IT, men altså, at de store boys der er jo ikke faldet. Altså Apple ligger meget, meget tæt på all-time high. Det er verdens største aktie. Og de der vil komme til at glide nedad. Så jeg tror jo på, at Nasdaq skal ned 10.000 lige ud, ikke? Og den koster, hvad står der, 11.800. Ikke? Så der er mere tilbage nedad, og da Nasdaq-aktien også indgår i S&P, de indgår ikke i Dow Jones, ret, der er det to, ikke? men ud af 30. Men i S&P-indekset er det stor vægt. Så derfor ryger han jo med, og det er jo det brede, det er 500-indekset der, brede indeks i USA. Så derfor kan det godt glide ned. Men jeg tror bare, at det, der er fejlen, det er, at det her er en sektorrotation. Det er begyndelsen mod sektorrotation, hvor vi skal ind i rigtige aktier. Og det er også derfor, der er inflation. I virkeligheden, vi sidder og jammer over inflation, men det er jo fordi, der er for mange penge derude, også det, der gør, at markedet ikke går i hullet. Men det betyder jo ikke, at der er noget, der ikke skal af alle priser okay i dag. Men pointen er jo lidt, hvis nu tager vi lige de lyse briller på, ikke solbrillerne, men det er jo, at det er jo udtryk for, i virkeligheden, at økonomien begynder lidt at fungere. At vi har parkeret alle vores penge i at købe fast ejendom og i at købe aktier. Nu begynder vi at købe ting, og blandt andet køber vi jo også energi, som er sindssygt dyrt. Ikke? Men det er jo lidt det, der er ved at ske. Og når det derovre i Ukraine en dag, formentlig ret snart, stopper, jamen så skal vi jo tilbage og til der corona-genopretningen. Vi skulle i gang med et ordentligt ryk fremad. Det er jo blevet stoppet af smadermanden, sagde en kæppe i hjulet på alt det der, vi blev bange. Og så meget mere bange, vi behøvede, men det gjorde vi. Og så kommer der jo gang i alt det der, og så begynder folk jo at ville købe alle mulige ting. Og så kører økonomien, og derfor, det kræver en sektorrotation, så skal vi jo have rigtige selskaber, og ikke IT og alt sådan noget, Goyle og Netflix og alt det der, de sidder og kigger. Vi sidder og kigger ind i en væg dag langt, fordi vi er coronaramt, og det hele er noget lort, ikke? Nej, så skal vi ud og have gang i det og købe nye biler. Men Lav, det her med at købe nye ting, vores reallønninger, de falder vanvittigt, og alting er så dyrt derude. Ja, jeg tænker, at vi da ikke kommer til at købe specielt mange ting. Jeg kan da mærke på mig selv, at jeg er sådan, ej, har jeg virkelig brug for at købe mere? Ja. Altså, egentlig ikke. Men det er, fordi du er bange for, at du skal fryse til vinter. Mm-hmm. Du kan jo bare tage din pels, du. Sgu ikke nogen pels, du. Det troede jeg. Men hvad hedder det? Men det er jo det, folk er. De er jo skrækstagen for, at vi kommer til at fryse til vinter. Vi aner ikke, hvad... De her tider, vi har, de her elektroniske målinger af strøm, vi ved jo ikke, hvad elregningen bliver. Nej, fordi, men jeg vil næppe den eneste, der er bange, Lav Svendsen. Er det ikke lige præcis det, der gør, at vi ikke kommer til at bruge så mange penge? Jo, men det er det. Men det er jo, fordi vi er lammet af frygt. Men frygt bliver ikke ved med at være der. Mm. Og så kommer vi tilbage til, jeg tror jo, det mærkelige bliver, tror jeg, nu er jeg sådan lidt et gæt jo, den dag, der bliver fred i Ukraine, vil prisen på strøm og gas i Europa falde som en sten, selvom det ikke har noget med det at gøre. Der er ikke kommet mere strøm. Kraftværkerne, hvor jeg får ikke strøm fra Ukraine, og det bliver ikke forstoppet af Ukraine. Det er, fordi vi er bange. Og det, hele det der system, det bliver så udnyttet af dem, der udbyder. Og hvem er udbyderne? Det er jo selskaber. Mm. Det er jo også derfor, at de taler jo om nu også ekstra beskatte energiselskaber i det, som mest England har allerede indført på olie. Selskaber, men de har et elselskaber ud, så vidt jeg ved. Men det taler man jo allerede om nu, fordi der er altså nogen, der har lavet kagen. Vi sidder hele tiden og jamrer over dem, der taber, men der er jo også nogen, der vinder. Så er der selvfølgelig Gazprom, bestemt, der har vundet lidt, ikke? Ja. Men, men det er jo fordi, vi har organiseret vores ting. Men nu har EU jo begyndt. De sidder jo, nu har de jo vågnet op dernede. Og begynder at sige, ja, måske er det os, der har lavet et forkert, et skævt marked. Vi har lavet en trykbeholder, som vi kalder for et marked. Og nu kommer der lige et lille foredrag, hvis jeg må. Det er, vi har så stor respekt for markedspriser. Det har vi haft fra 70'erne, fra 90'erne af. Vi tror på markedspriser. Markedspriser er rigtige. Det er de sjældent. Der er jo et marked, men det er jo kun, hvis du har et frit marked. Hvis det ikke har et frit marked, det er noget, der foregår inde i en trykbeholder. Så, og det er olie, eller ikke oliemarked, det er frit marked, men det er hvad hedder det, olie, naturgas og strøm jo ikke. Det er et bundet marked, hvor du ikke kan handle det. Men hvis du handler futures og alt muligt andet, nu er de begyndt at hamstre dieselolie. De der har de der, påstår de her cloud-stationer, ikke? De ligger jo nede i jorden, men, og ikke oppe i luften. Men nu er de bange for, at der ikke kan få strøm. Så begynder de at hamstre diesel, og diesel er i forvejen en mangelvare i Aalby, fordi der er lidt problemer med at få det fra Rusland. Så må vi hente det. Det tager 5 uger mere at skaffe det fra Amerika, hvis vi sejler en tanker over hen. Først er det tilbage, og så skal det ud. Ikke? Mm. Så vi er lige forsinket en 4-5 uger på det, eller fra Mellemøsten. Så begynder de at hamstre det, fordi de vil jo ikke risikere, at de skal købe dyr strøm til vinter, og de slet ikke kan få det. Så der er brug for dieselgeneratorer og tankskib, der ligger. Det var ikke det, for at tankskibet ligger stille med et lager til Amazon og Google og Apple og alle de andre, der laver samfundsnyttige ting. Citationstegn. Lars Svendsen, Henrik Henriksen var også inde på den her hamstringseffekt i går, da vi taler om, at så priser kan altså også lynhurtigt lige pludselig begynde at falde sammen. Vi får se, hvad der sker. Du kan ikke skaffe brændepiller eller det der med. Nej, det må være noget. Lars, sektorrotation. Lad os lige komme tilbage til aktiemarkedet. Du siger sektorrotation. Hvis vi kigger sådan tilbage i historien, hvor lang tid var så noget? Og nu jamen, bare sådan en slag på tasken. Nej, men det er jo, jamen, altså, det øjeblik, der, hvis vi får normal tilstand på en eller anden måde, det kommer jo før eller siden, jamen så kommer der jo formentlig et opsving i økonomien generelt, som kommer til at vare nogle år. Og mere, altså, du har set sådan som biler, at reelt har der, jeg mener, bilsalget i Europa toppede i 17. Det har faktisk været ned i flere år inden både corona og alt det her. Og så kan man diskutere, om almindelige mennesker, der jo køber biler, om de er klogere end andre. Det er de jo nok, fordi de har måske siddet og ventet på at sige, at elbilerne skulle komme i 21. Der er alle vist, undtagen journalister. Men hvad hedder det, at... og politikere. Men hvad hedder det, fordi der har man vedtaget... Det er godt, du er så klog, Lars Svendsen. Jamen, der har vedtaget i 2013 i EU, at det skulle komme i 21. Pointen. Og mærkeligt nok kom de i 21, fordi bilfabrikkerne havde ikke særlig travlt. Nej, hvad er pointen, Svendsen? Jamen, pointen er, at derfor har vi jo haft en nedgang allerede i 17, og så kom coronaen i 2021. Men derfor er, altså nu er vi jo, der er jo, bilparken er jo slidt ned. Så til mit spørgsmål om, hvor lang en sektorrotation kan vare, der er svaret? Jamen, det handler om konjunkturen. Men ellers så vil den vare 10 år. Godt. Så fik vi det på plads. Det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg er Lars Svendsen og Peter Sand i studiet. Vi skal tale om containershipping og hvordan det går med det marked. I det hele taget også om, hvordan det går med global økonomi. Hvis du har spørgsmål, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Og vi sætter jo altså som altid også fokus på dagens aktuelle nyheder her i Millionærklubben. Hvis du ikke kan vente helt til klokken 9, så husk også, at vi altså har en helt ny podcast derude fra Euroinvestor. Den hedder Morgennyheder, og den kan du altså downloade der, hvor du plejer at hente din podcast. Ja, forleden der forlød det altså fra JP Morgans Apple Analytica, at Apples forsyningskædeproblemer er på vej til at løsne sig op. Om det er en ene svale eller et tegn på generel bedring, det bliver vi klogere på. Forhåbentlig i løbet af den her time. Så lad os starte der, Peter, det med forsyningskæderne. Det har ikke nødvendigvis kun noget at gøre med transport, men det er det, som du er ekspert i, så det har vi lige den snak her og nu. Begynder tingene igen at glide sådan lidt mere glat, eller er der stadigvæk store klumper i systemet derude på fragtmarkedet? Ja og ja. Mm. Okay. Korte svar, Lars Svendsen. Vil du uddybe det? Hvis vi kigger på to modsatrettede tendenser i øjeblikket på container shipping markedet, så kan man jo se i hvert fald, at spotmarkedet nu begynder at sætte sig måske også lige en tand hurtigere end den forventning, vi har haft hele vejen igennem, som et, vi har kaldt det gradual decline. Men hvis vi kigger lidt tilbage på de sidste to måneder, har vi set i hvert fald på ruterne ud af Fjernøsten ind til Europa og USA, og så har spotmarkedet sat sig med omkring 20%. Men kigger man på den pris, som afskiberne reelt set betaler til alverdens rederier på de lange kontrakter, så har den pris aldrig været højere. Hvis man følger med, så sendte Seneta sit shippingindeks på lange kontrakter ud i går, og der vil man simpelthen kunne læse, at den er på absolut topniveau. Det er selvfølgelig noget, der stadig giver... Hvor højt er det? Giver. Bare sådan i dollar? Eller hvad? Du kan ikke nødvendigvis sige det i dollar, men lad mig hellere give et eksempel på, hvad skal du betale i øjeblikket på en lang kontrakt ind til Europa, for eksempel. Mm. Der skal du give i omegnen af 8.800 dollar for at få en boks transporteret, hvis du signer på en lang kontrakt lige her nu. Mm. Typisk med en varighed af måske 3-12 måneder. Så det er stadigvæk et niveau, der ligger markant over det, vi ofte kalder for pre-pandemic levels, altså tilbage i 19 i de gode gamle dage. Hvad lå vi der? Bare for at vi får en fornemmelse af, hvor meget det sted? Der lå vi omkring 1.800 dollar. Okay, ja, så du kan tydeligt se, at vi er stadig på faktor 4 i hvert fald. Men vi har vel været meget højere. Jeg synes, jeg hørte historier om 15.000 dollar på et tidspunkt. Eller og noget det, er også rigtigt, det er også rigtigt. På spotmarkedet, særligt spotmarkedet for de mindre kunder, og dem, der var lidt for sent med at få booket lasten, så var der både et højt basismarked på omkring 14.000 dollar ind til Europa. Og så var der også lige en dumpet oveni, hvis du skulle okay, hvis du også gerne ville have dit fragt og dit last med på den afgang, som du regnede med i første omgang. Og det var nogle gange op til både 10.000 og 12.000 dollar oveni. Mm. Så derfor har det været meget, meget stærkt. Men det er også et af de tegn, som jeg synes, vi ser i markedet, og som Apple måske kan ikke genkende til, at forsyningskæderne er begyndt at køre lidt blidere. Det er ikke mere end 3 uger siden, at Seneta stoppede med at annoncere det, vi kalder for priority shipment fees, som lige præcis er det, jeg lidt populært nu kaldet lidt dumbøder, fordi det ligesom ikke er en del af markedet mere. Det er stadig på udvalgte havn, Charleston ind til den amerikanske østkyst, fordi det er bare et sted, hvor skibene ligger i kø. Men de fleste andre steder er det ikke noget, som er det store issue mere. Så jeg synes egentlig, vi har en forbedring i markedet hele taget. Men jeg tror stadig, vi skal 12 måneder frem for at se noget, der stadig er tilbage til, hvor vi måske genkendte det. Så det tager noget tid at komme sådan tilbage til, hvad niveau vi var på før pandemien. Men Peter, du siger, altså, det går jo bedre. Det kan vi da trods alt glæde os over. Men hvad er det så for nogle, altså hvad er de værste klumper, som jeg kaldte det, der ligger inde i det der marked stadigvæk? Så noget af det, der er med til at holde raterne oppe, særligt på spotmarkedet, men også stadig i højere grad på det lange kontraktmarked, er congestion, altså det vi kalder for kødannelse, som jo er sådan en klump af skibe, som ligger og venter, og som flytter sig lidt rundt. Da vi talte sammen for et års tid siden, så var det den amerikanske vestkyst, som var fuldstændig forstoppet. Lige nu er det den amerikanske østkyst, der er fuldstændig forstoppet, fordi at kunderne har hævet varerne ind gennem østkysten, fordi de frygtede lidt, at der ville være strejker og ballade på vestkysten, som vi stadig har til gode at se. Men det gjorde så, at alle skibene pludselig lagde sig over på østkysten. Og så ligger de også omkring Europa i øjeblikket, fordi Felixstowe lukker ned en uge. Nu er der kommet en løsning i Hamburg, men Rotterdam og Antwerpen er presset i øjeblikket, også på grund af lav vandstand i Rigen, hvor cirka en tredjedel af al last, der kommer ind i de to havne, ryger på barges og så skal ind til Duisburg eller længere ind. Så tingene er stadig bare pakket, særligt på landsiden. Så den forbedring, vi ser på søsiden, ja, der er stadig masser af, kan man sige, room for improvement, fra vi tilbage til, hvor at alle kunderne sådan set får det, de beder om. Men det er sige, Felixstowe, det er en strejke, ikke? De strejkede i lige præcis en uges tid. Men det betød hvor så ligger også, Felixstowe, undskyld? Jeg ligger dernede lige over for Harwich, hvis du nogen har taget til England. Ja, det har jeg. Ja, lige på den anden side. Mm. Fin containerhavn. Harwich, det er sådan en bundby, jo. Mm. Der ligger kun enkelt færge nu fra senere. Men Peter, det lyder jo som et meget, altså, jeg vil lige vil sige, lavpraktisk problem. Hvorfor tager det så lang tid at få løst sådan et problem, som vil basically handle om nogle hænder, nogle arbejdere, nogle flere mennesker til havnene? Det er, fordi forsyningskæder er det, det er. Det er en masse led, der skal arbejde sammen, og alle sammen bliver bedre til at arbejde sammen hele tiden. Og hvis der er en forstoppelse et sted på en kæde, jamen så påvirker det alt muligt andet. Du kan nogle gange se lidt forsyningskæderne også for container, som sådan et system af rør. Når du propper noget ind i den ene ende, så skal det også ud i den anden ende. Og hvis det pludselig kommer til at sidde lidt fast et sted, jamen, så begynder det ligesom at pakke op og påvirke det alt sammen. Så derfor er det også afhængigt, kan man sige, betyder det også noget for prisen fra Fjernøsten til Sydamerika, hvad der sker i Nordatlanten og ikke kun i Sydatlanten. Det hænger alt sammen. Og i sidste ende er det jo et spørgsmål om, at der skal flyttes også tombokse tilbage til de steder, hvor der stadig skal flyttes nogle varer. Men overordnet set bliver der flyttet færre varer, end der gjorde sidste år. Vores forventning er også, at vi får lidt, kan man sige, det næst dårligste år nogensinde, rent sådan demandmæssigt, hvis man måler på antallet bokse, der bliver flyttet, kun undergået, om man så må sige, 2019. Og hvad er tallet? Det er 0 plus, ikke, eller sådan noget? Vi ser på første halvår her et tilbageslag på 1,8%, og vores forventninger er faktisk, at det, der traditionelt er en peak season, altså Q3, hvor flest volumener bliver flyttet overhovedet, er lidt aflyst i år. Det er sket, de amerikanske... Bliver det ikke jul, er det det, du siger? Det bliver helt sikkert jul, og måske endda også med lidt ekstra rabatter, hvis du vil købe ting, der måske ikke lige er i sæsonen stadig. Så, men noget af tricket er jo, at hvis man som indkøber af varer kan se, at man sidste år ved juletid var lidt presset, man fik ikke tingene til tiden, og måske var der lidt tomme hylder, så sørger man for at købe mere ind tidligere i år. Så vi kan stadig især se på den amerikanske import, at containerne simpelthen er ankommet i løbet af første halvår, og ikke så meget her i andet halvår. Og det betyder selvfølgelig også, at den spot ratepris, som normalt vil køre lidt op herhen, når der er et presset marked, det er ligesom ikke tilfældet i år. Peter, den her slags sæsonudsving, som der altså sker på dit marked, er det normalt, at der er meget sæsonudsving, eller er vi sådan helt særlige tilfælde lige nu? Ja, der er super meget sæsonudsving, og det skal man selvfølgelig altid forstå, for at kan læse markedet rigtigt. Hvis man fejler sæsonerne, så er man helt væk. Mm. Og hvis man samtidig også tror, at markedet bare, kan man sige, er super stærkt nu, fordi efterspørgselen er super stærk, så skal man lige huske på, at retterne jo altid er resultatet af udbud og efterspørgsel. Og hvis vi siger, at udbud i det her tilfælde er den shippingkapacitet, der er i verden på containerskib, så prøv at kigge på orderbogen og kigge på de næste par år. Der begynder rederierne altså virkelig at tage imod skibe i omegnen af 6-8% vækst. Og hvis man holder det op mod et underliggende marked, hvor vi lige udjævner den efterspørgsel, der har været, og ser på kun mængden af flyttet bokse, ikke den kapacitet, der er trukket ud, fordi de ligger stille, jamen så har vi jo set et underliggende vækstscenarie på 3-4%. Så man skal lige prøve at kigge lidt med de lange briller også en gang, man får at se, at bølgen skal nok ende på et tidspunkt. Vi talte om det for lidt siden, at verdens afskibere begynder at kigge på måske lidt morgenstemning, måske lidt stærkere position ved forhandlingsbordet, når de skal forhandle lange kontrakter. Fordi de kan selvfølgelig også godt se, at kommer vi ind i 2023 og 2024, så har rederne måske lidt mere travlt med at få fyldt de nye skibe op, end de har i dag. Så derfor ser vi også typisk, de lange kontrakter bliver lidt kortere i øjeblikket, for der er selvfølgelig ingen, der skal besøge at, kan man sige, fylde halvtomme skibe med en høj pris. Men må jeg så lige spørge? Ja, nu siger du lige, hvad det er. Hvad så med kvalitet? Fordi altså, herhjemme interesserer vi os jo for AP Møller. Og han er jo også som nogen, i hvert fald nummer to eller et på container, ikke? Altså, hvad med kvalitet, hvor han jo sidder og siger, vi har også de fleste af vores egen havne, og vi kommer til tiden, og vi leverer til tiden og alt det der. Hvad med det? Altså, i det her spil, og også når der har været overophedning, så kan alle jo sejle et skib afsted. Men altså, hvor meget betyder det? Kunden er jo interesseret i at få varen frem. Og han påstår i sit regnskab her, fra vi havde, at 72% af hans kapacitet skulle være dækket af kontrakter langt. Jeg ved ikke, hvordan det helt skal bestås, men det siger han, det er jo meget. Og så resten, det er jo så til nye kontrakter osv. Altså ligesom man rykker op med hold på kunderne, fordi de vil gerne have varen frem. Frem for at købe $2 billigere, eller hvad? Og det er jo det, der er hele kernen i, at det, vi kalder for de lange kontrakter, altså der, hvor man bevæger sig ud et kvartal, fire kvartal, nogle gange flere år, det marked er stadig stærkt og stadig opadgående, i hvert fald hvis man måler på kontrakter, der er valide i dag. Ja. Men hvis man kigger på, hvad der bliver signet lige her nu, jamen, så er der også begyndt at være en lille smule svaghed i det marked. Og det er jo selvfølgelig ikke bare fordi, at Mærsk og andre store rederier har tilstræbt at få de her store laste kontraktaftaler med nøgleafskibere på verdensplan. Must have customers med store, komplekse systemer, hvor de jo virkelig kan udnytte deres logistikmuskler også. Ja. Og særligt gå ind i den her integrator-strategi, som jo har været på planen i mange år, og som jo har været måske lidt failed miserably, også i rigtig mange år, men man må sige, at corona har givet medvind til det. Nu virker det som om, at det er bare det eneste, alle skal i øjeblikket levere den fulde løsning, og hvor carriers, altså de containerrederier, vi taler om, næsten forsøger at lege freight forwarders også, og til et vis grad også har succes med det. Men vi vil stadig kigge lidt på, hvad er det egentlig, at der bliver talt om med utilization af skibene? Og har man en fordel, hvis man er redder og også ejer en terminal? Og der er mange engelske ord der. Ja, det må man sige. Prøv lige at se, om vi kan få nogle danske ord ind over. Jeg ved godt, det er meget nemmere, når man sidder og taler engelsk hele dagen og bare smider det engelske ud. Men nu er der kommet så mange, jeg kan nærmest ikke spørge ind til dem alle sammen. Undskyld. Det gør ikke noget. Lad os tage eksemplet. Lad os tage til Kalundborg. Det er nok kun Mærsk, der næsten sejler på Kalundborg, så der kan de godt give sig selv mest, kan man sige, den fordelagtige handel. Men hvis man har APM Terminals, som gerne skulle tage bokse fra andre rede end Mærsk Line, så er der altså grænser for, hvor meget man kan forfordele resten af flokken og tage Mærsk skibe ind først. Så derfor vil du også se, at selvom at du sammenligner måske Mærsk med CMA, CGM, Costco, Evergreen, One High, hvad de ellers hedder derude, så vil du nok kunne se, at de er bedre på det, vi måler som scheduled reliability. Der var lidt engelsk ord mere, men det drejer sig om, at man kommer tiden eller ej. Så ja. de er marginalt bedre på visse ruter end mange af de andre. Men de er stadigvæk overordnet set pænt dårlige til at ankomme til tiden alle sammen. Men kun 105 skibe ankommer til tiden. Nu vi snakker om kontrakter, så har Henrik faktisk lige skrevet ind til os her på sms'en. Han spørger, hvad er Peters holdning til de lange kontrakter på fragt? Markedet spekulerer jo meget i, om kunderne ikke vil overholde dem, eller måske genforhandle dem. Ja, kan man det, Peter? Kan man lige sige, vi har lavet en kontrakt, den gider jeg sådan set ikke lige at leve med mere, altså kan vi genforhandle? Eller ja, hvis man sørger for lige at få en renegotiation clause, eller en genforhandlingsklausul ind i sin kontrakt, så er det jo den allerbedste måde at gøre det på. Og så sent som i går spurgte vi jo faktisk vores kunder, om de har haft succes med at genforhandle kontrakterne, om de overhovedet har gjort det eller ej. Og det var meget 50-50 egentlig. Der var faktisk en god del, ja, cirka halvdelen, som egentlig sagde, vi holder fast i de her kontrakter. Lidt ligesom rederne egentlig holdt fast i kontrakterne også og leveret, mens spotmarkedet var rødglødende, og vi betalte meget lidt for vores lange kontrakter. Nu er det den anden vej omkring, så det er egentlig nok den gensidige respekt for, at der er en kontrakt. Men der er også nogen, der har en genforhandlingskontrakt eller en genforhandlingsklausul i kontrakten, som faktisk også har vist sig at være succesfuld. Men der er ingen tvivl om også, at det er jo en vej, der går begge veje. Så hvis du som kunde får en lavere pris på dine lange kontrakter, hvad giver du så igen? Giver du flere varer, eller kan man sige flere højere volumener? Giver du volumener på flere handelsruter? Hvad giver du igen? Til sidst ende er det jo altid stadig en genforhandling. Ja, men ingen tvivl om, at containerselskaberne, de har i hvert fald skovlet penge ind. Det har været rigtig gode tider. Der har også været flere opjusteringer i forhold til selskabernes udmeldinger. Men Peter, hvad skal de her penge egentlig bruges til? Ved vi noget om det inde i selskaberne? Ja, der er ingen tvivl om, at de har svært ved næsten at beslutte sig til, hvor mange penge de skal bruge på hvad. De får så også lov til at betale det typisk, for hvis vi kigger lidt nøgternt på, hvad gør et rederi, som tjener så mange penge, som de gør i øjeblikket med pengene. Hvis man er, kan man sige, et listet selskab, så kan man jo vælge at betale nogle af dem tilbage, og det ser jo svimlende ud, når man kun betaler bare en lille smule tilbage. Men det, de fleste har gjort allerede, det er jo også derfor, vi taler om, at der kommer masser af skib på vandet over de næste par år. Det vil sige, at de har været ude og købe en masse skib allerede. Det er ligesom klaret. Så hvad så? Så skal vi selvfølgelig ud og gøre vores integrator, uanset om man så hedder Mærsk eller CMA, kan man sige, de gør nøjagtigt det samme, så hedder det bare Seva Logistics, og så er det egentlig deres speditørforretning også, som bliver styrket der. Vi ser MSC gå ud og købe sig ind i luftfart, og det er noget, de har gjort alle sammen, for at igen også være lidt den der one-stop-shop for Global Logistics, fordi de har også nu en størrelse af alle de her selskaber, og de har unægteligt også de finansielle muskler til det. Industrien forventes at tjene mellem 200 og 300 milliarder dollars alene i år. Men de penge skal selvfølgelig ud og arbejde. De dræber vel også nærmest deres egen succes, hvis der lige pludselig så bliver overkapacitet. Det er jo den bølgegang, der ofte går på det marked. Hvordan ser du på det? Du kan sige, der er jo lidt kannibalisering i noget af det, så jeg ved ikke, om de nødvendigvis dræber deres egen succes i forhold til at købe mange skibe, og som jeg lidt antyder, så kommer der nok nogle lavere rater fremover, blandt andet på grund af for mange skib. Det er jo bare sådan, de gør. De investerer i den industri, de kender, og så går det lidt op og ned. Og der må man sige, ja, sådan er shipping også i en nødskal, fordi det er det, du gør. Men det er det måske der, hvor det er blevet lidt mere sofistikeret nu, både fordi de har så mange penge at gøre godt med. Så de kan altså også gå ud og sige, hvor er jeg særlig god? Hvor har jeg mine nøglekunder? Hvor er det, jeg skal gå ind og egentlig æde nogle af de underleverandører til min linerforretning, som jeg tidligere havde tæt samarbejde med, hvor jeg skal måske ind og købe dem eller købe en konkurrent. Det er klart, at nogle af de freight forwarder, der plejer at sende varer afsted med Mærsk Line, de bliver jo super sure over, at Mærsk pludselig går ind, eller en anden selskab går ind og pludselig tager de varer fra deres marked. Men mest af alt har vi set, at det er de små og mindre freight forwarders, som bliver ramt. Det er nok bare de nemme at skyde ned til at starte med, og hvis de er kæmpestore, så er de svære at spille med. Og vi skal også lige have omsat al den her viden, som nu heldigvis vælter ud af Peter Sand. Det er en fornøjelse at lytte til en mand, der er så dybt nede i materien, som han er inde på det felt der. Hvordan skal vi omsætte alt det her til aktiekurs? Ja, det er jo også det, jeg står og tænker på hele tiden. Ja, fordi at det lyder til, at fragtpriserne, de peger sådan stille og roligt nedad. Kapaciteten, den kommer til at blive stigende. Det skal vel ikke få Mærsk aktien til at stige voldsomt? Ja, det er jo det, så er nogen, der er bange for, og så er de også bange for lige på kort sigt, om der kommer en recession. Ikke? Og, så et forår til, som måske lige kunne vende tilbage til Peter, det er, hvad med Kina, hvor de jo har lukket det halvt ned eller ikke ned, og hvor meget gør det? Varerne skal jo også ud, og alt det her corona-panik. Du foregriber begivenhedernes gang, Lars Svendsen, der er jo slet ikke noget til nu. Men det er fair nok. Det er jo de udfordringer, der lige nu. Det er jo det, at corona har stået. Og så er der en afdæmning. Lad os lige tage aktien først, hvis du bliver hos Mærsk. Du har jo sagt 30.000. Der er jo altså flere analytikere, der begynder at kigge den anden vej. HSBC var jo ude og sige, at de tager den ned til, var det 26, tror jeg, det var 26.250. Ja, men det var mere ham forleden, da Citibank, som mente, skulle i 13.000. Ja, okay, det var måske og han mente tidligere, at det var det dobbelte værd, så det er sådan, det må sige, det er inden jeg er ny analytiker, eller også er det en meget stor kovending, jeg ved. Holder du fast i 30? Ja, det gør jeg. Mm. Og jeg vil sige på den måde, det der er balladen, det er jo også det samme, og gælder næsten de der renter, de taler om, at det handler jo om, hvor er niveauet. På renterne er det, at niveauet har været næsten 0, og om det stiger fra 2,25 til 3,5 til 4, når det her år er gået, så har det jo ikke væltet nogen på røven. Men. Og tilsvarende på containerskibene, han har en overskudsgrad på 45%. Og hvis du sagde, at priserne faldt 25%, hvad ville overskudsgraden så være? Ja, så ville den formentlig gå ned til 20-22%, for så ville det være lidt ekstra korrektion på det også. Men er det en god forretning? Ja, han har et langsigtet mål. AP Møller på, var det 6%? Han siger, at han kalder for USA'en. Det er det, han gerne vil tjene. Han er tilfreds med at tjene 6%. I øjeblikket tjener han 45%. Så er der er jo ligesom plads til at give sig. Det må man sige. Nå, men det er jo det der pointen, at hvor lang tid bliver det, er det her kommer tilbage i hullet, hvor vi var før, som jo de havde underskud i, hvad var det, i 19 eller sådan noget, så sent som i 19, endda meget. Altså det er jo ikke, har jo ikke været super nogle år der, de slutninger af titallene der. Men altså, det vil jo stadigvæk være en glimrende forretning. Det er det, jeg prøver at sige. Også for hans udkommende, for AP Møller, han investerer jo ikke. Han sidder og venter på at sige, at vi skal have nogle CO2-neutrale skib, eller så meget, man kan blive, om nogle år. Vi prøver at stille frem, og de først kommer i år. Men det er jo småting. Han har jo ikke været ude og bestille, som alle de andre har gjort. Så han sidder der og siger, jeg tager det gods til en højere pris, jeg vil have. Så kan de andre jo bare, kunderne sparer røven og siger, du kan bare tage over og sejle med korskolen. Men Peter Sand, nu er du jo ikke aktieanalytiker. Du er sådan set, jeg tænker måske lidt ligeglad med, hvordan aktierne bevæger sig. Det er i hvert fald ikke det, du udtaler om her i vores program, men lad mig bare sådan i bløde vendinger alligevel prøve at spore dig ind på. Altså, containerbranchen, er vi for opadgående eller for nedadgående i forretningsomfang og indtjeningsevne? Har du noget bud på det? Jeg tror så, at vi på den lange bane stadig ser vækst i container shipping på verdensplan. Der er stadig, om end demografien efterhånden begynder at arbejde lidt imod os. Altså, vi bliver ældre, ikke bare i Nordeuropa, men også i Nordamerika, og det er unægteligt drevet frem af forbrugerglæde og indkøb på kan man sige, den vestlige verdens præmisser. Siger du, man lever længere, hvis man shopper mere? Jeg siger i hvert fald, at det er det, du skal holde øje med, hvis du skal kigge på den lidt længere bane for container shippings helbred. For vi ser jo i hvert fald, igen, det hjælper altid lige at komme lidt med et historisk perspektiv. Hvis vi kigger tilbage på, hvor container shipping har været igennem årtier op gennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, der var vi omkring 10% vækst om året på mængden af volumen, der blev flyttet. Og det var virkelig der, hvor man kan tale om, at verden blev globaliseret, og containerization i den grad kørte. Man proppede mere og mere ind i boksene. Så fik vi lige Global Financial Crisis, så gik vi igennem et årti, inden vi ramte corona, hvor at efterspørgselen faldt til det halve. Vi forventer egentlig yderligere for det næste årti, det vi er i gang med nu, at man nok skal se en endnu lavere vækst fremover. Så det vil sige, at vi får nok en vækst omkring måske 2-3% over det næste, sådan på årlig basis over det næste årti. Blandt andet fordi, at vi bare begynder at købe mindre. De ting, vi køber, er mindre. Så der er bare mere plads til, at man kan sende 10.000 stykker sko afsted i en container. Så der er nogle grænser selvfølgelig for, hvor at forbrugersamfundet kan bringe os hen. Men kig til Fjernøsten, for at det er klart der, at kan man sige, boostet også er i forhold til, hvor er befolkningerne, hvor er efterspørgselen for container shipping fremover. Mm. Så der er både lidt surt og sødt i bæret, men alt andet lige, så drejer det jo stadig om for redderne og kan man sige, for at vurdere, om aktien er noget værd, at finde ud af, kan du levere en lav omkostning på den transporterede enhed. Og det har de jo været sindssygt gode til, rederierne, at skære ned gennem hele det sidste årti, og det er jo derfor, de også tjener formuer nu, fordi det er super billigt at transportere rundt. Men så når de vel også et eller andet sted, hvor de ikke kan skære mere ned, Peter? Altså, er vi nået der nu? Der kommer en bølge i hvert fald nu, hvis vi kigger på den ordrebog, der ligger, hvor at 13.000-18.000 tøv skibe, som er en ret stor størrelse, men stadig ikke de allerstørste. Vi taler om 24.000, vi taler om Ever Lot, der lige lå og ventede Felixstow på, at dockworkers gik tilbage på arbejde her den anden dag. Så ser vi, at de her 13.000-18.000, det er stadig ret store skibe, og hvis man sætter dem ind på ruter, der tidligere blev betjent, måske er mellem 5 og 10.000 tøv. Og tøv, det er 20-fods container. Ja, lige præcis. Ja. Også selvom at 3/4 af de bokse, der bliver flyttet rundt, er dobbelt så store, de er føvs, så bruger man altid kapacitetstermen for tøv på skibe. Så der er altså nogle enhedsomkostninger, man stadig lige kan weede lidt ud. Og så må man sige, at man har jo sat et system op, hvor at man har den her faktor for olieprisen, som man jo sørger for at skubbe over til kunderne. Så det, kan man sige, det største element af omkostningerne er altid lige tørt lidt af på kunderne. Så det er jo egentlig super smart, så der. Ja, det må sige. Nu bevægede vi os lidt derude i Østen, og Lars Svendsen, han bragte lige Kina på banen, og der sker jo altså rigtig meget ude i Kina. Der bliver også lukket ned lige nu. Der er endnu en stor by på med, jeg ved ikke, 20-25 millioner mennesker, som nu lukker ned på grund af corona. Det er jo slet ikke slut derude. Kan du ikke sætte os ind i, hvad situationen er i forhold til shippingbranchen, containerbranchen, når vi kigger på Kina? Og der er ingen tvivl om, at særligt det vestlige fokus er et helt andet sted end på Kina. Så det med at følge med i, hvad sker der egentlig i Kina, kræver nok lige lidt særlig interesse. Men lad mig sige, jeg er sgu næsten ked af, at vi fik ret, efter vi gik ud af Shanghai. Så var vores forventninger egentlig, at vi ville se det, vi vil kalde sådan lidt rullende nedlukninger i Kina, i hvert fald året ud, som følge af corona. Og vi har desværre bare fået ret. Det er det, vi kommer til at se, og det er det, vi har set allerede, at så er det Shenzhen den ene dag, så er det Chongqing, så er det Tianjin, mange forskellige steder, både for hvor fremstillingsvirksomhederne holder til, men også hvor de afskiber deres varer fra, ud af Yangtze, eller hvor det måtte være, Pearl River nede sydpå. Så det er rullende lockdowns, som gør særlig noget for trucking, som jo er, kan man sige, forstadiet til, at skibene kan få varerne ud til havnen og få dem ombord. Altså simpelthen ikke lastbiler nok. Igen. Mest af alt er der et behov for, at lastbilchaufførerne viser et certifikat hele tiden på, at de nu har fået en test, der var negativ inden for de sidste 24 timer eller 12 timer, for at de kan bevæge sig rundt mellem forskellige regioner, både internt i byen, men også mellem de enkelte områder i Kina. Og det gør jo bare, at tingene ikke flyder igen. Vi er tilbage ved det her supply chain. Det er sådan lidt et samlebånd, der skal køre, og når det samlebånd stopper 100 gange, fordi truckdriverne lige skal ind, så er meldingerne fra Kina altid, at havnene fungerer fuldstændig perfekt. Og ja, det gør de godt, men det er bare beyond the purpose. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi når boksene ikke kan komme ind og ud af havnen, hvad det er sådan set, der er hovedsagen i øjeblikket, jamen så påvirker det, at flowet af varer bare går i stå og går i langsomt. Men man kan sige, rent container shippingmæssigt, så bliver man måske lidt reddet af, at efterspørgselen jo faktisk netop er faldende, og den er lavere. Og så er det af større betydning for fragtraterne, hvis der er kødannelser omkring de havne, der skal modtage varerne, end de havne, der sender dem afsted. For man må alt andet lige også bare sige, at kineserne er mere effektive til at få logistik til at køre, end man er i både Nordamerika og Nordeuropa. Så derfor så ser vi egentlig, at det vi benævnte tidligere som store kødannelser omkring den amerikanske østkyst og Nordeuropa, er et problem. Men vi ser ikke nødvendigvis nogen kødannelse som et problem ude i Fjernøsten, på trods af rullende lockdowns. Mm. Men jeg må lige spørge, har man tal for, hvor mange container, der går over kajen her i juli måned eller sådan noget? Altså, er der nogen? Det må der være. Ja, lige præcis. Intra-Asia, som er verdens største containermarked, altså ja. Bokse, der bliver flyttet rundt internt i Asien, ja. Var faktisk den positive historie her hen over sommeren. Ja. Og det kommer jo sådan set lidt ud af, at nogle af de andre steder i Fjernøsten har også været ramt. Vi har set nogle af de foretrukne alternativer til Kina, altså Vietnam især, ja. Men også Thailand, har også været ramt af corona her hen over det første halvår. Og de er nu kommet tilbage, og det har jo så betydet, at der lige har været lidt flow ud af varer. Hvis jeg lige må pointe til noget af det, man også kan finde inde på vores platform, det er jo selvfølgelig også at se på, hvordan, hvis man som afskiber har muligheden for at sende sine varer afsted, ikke bare fra Kina, men også måske fra Sydkorea og Japan eller Vietnam for den sags skyld, til samme modtagelse i USA. Det kan være Los Angeles. Så har vi set corona koncentrere varerne i Kina. Man har simpelthen set meget mere dynamik i, at varerne, det var faktisk for billigere at sende varerne fra Japan til Kina, og så på tværs af Pacific, end at sende dem direkte fra Japan til Los Angeles. Og den forskel ser vi nu egentlig værende væk. Så det er igen et udtryk for, at der er altså noget, der begynder at flyde mere normalt. Vi ser en normalisering, vi ser den her, kan man sige, mismatch mellem, hvad der egentlig logistisk optimalt på baggrund af et normalt marked, og så alle de udfordringer, man har håndteret via corona, ved at lave, kan man sige, måske lidt mere, ud fra kunne det se, som om det var fjollede ting, og man sendte varer først den ene vej, for at sende den anden vej, men det var bare nødvendigt for at få det til at fungere. Men det er klart, det var også med til at drive efterspørgselen op på den måde, at ikke efterspørgselen efter volumener, der blev flyttet, men når et skib skal bruges flere gange på at sejle den samme vare frem og tilbage, men så gav det jo altså et tryk opad i retterne. Men Peter, en ting er corona nu, vi taler om Kina, men der er jo altså andre geopolitiske udfordringer, hvad skal man sige, mellem USA og Kina, og det handler selvfølgelig blandt andet om Taiwan, og den situation, der ser ud til at stramme til lige nu. Altså, hvor meget kommer det til at spille ind på containerfragten rundt omkring i verden, at de to stormagter ser ud til at have det sværere og sværere med hinanden? Altså, der er jo upfront to elementer, som Lau også fint sagde før, så er der jo et frygtelement. Og så man på udviklingen ind på Senetas spotrater ud af Taiwan, henholdsvis til Kina eller USA, så gik de i modsat rettet retning i starten af august, da der lige pludselig skulle være en stor stilet flådeøvelse, hvor Kina simulerede et angreb på Taiwan. Så må man bare sige, at der er noget, der kommer til at spille ind der. Men på den lange bane, kan man sige, lad mig lige vende Taiwan til sidst her også. Flyfragt ud af Taiwan gik jo stort til at stå. Luftrummet var de facto lukket, så semiconductors blev også lige forsinket en ekstra gang, og det rammer jo også automobilindustrien, så det hele hænger sammen. Men geopolitik er helt sikkert noget, der fylder meget mere fremover, og vi ser jo egentlig, at bare balladen med Ruslands invasion af Ukraine, og så selvfølgelig den absolute forhøjet spænding omkring Taiwan, det er ikke noget, der forsvinder lige her nu. Så vi er bare nået et nyt niveau. Hvis man husker tilbage på 2018, hvor Trump startede en handelskrig, den kører stadig for fuld plus. Nu er den nok bare lige fået et ekstra plus opad med Pelosi's besøg i Taiwan. Det er klart noget, som geopolitisk er noget rod. For container shipping, hvis vi skal komme med en kort konklusion der, så betyder det, at endnu flere selskaber ikke har lyst til at investere i Taiwan, men de vil gå til andre sydasiatiske selskaber som alternativ til at sætte produktionen op i Kina, fordi den geopolitiske dagsorden bare betyder meget mere for dem, og de ønsker selvfølgelig ikke at stå i en situation, hvor Kina lige pludselig siger, nu lukker vi ned, fordi den her fest, den stopper. Så geopolitik betyder stadig meget mere, og det er med til selvfølgelig også at påvirke retterne, både lokalt og regionalt, men potentielt også globalt. Mm. Og så er der selvfølgelig også en helt gigantisk stor dagsorden, som jeg lige prøver at åbne en lille bitte smule for nu. Det handler om grøn omstilling, og altså også noget, vi har talt rigtig meget om ind i lige præcis de selskaber, som du på en eller anden måde tager dig af og kigger på og analyserer, Peter. Eller det er ikke selskaber, det er brancher, du kigger på. Der er noget, man skal til, fortalte Laumer her, inden vi gik i studiet, man skal til at rate skibe ud fra deres brændstoføkonomi. Hvornår begynder man på det, eller man havde gået i gang med det, eller hvad? Lad mig starte et andet sted. Her i starten af november, der lancerer vi et sustainability-produkt, hvor at kunderne, alverdens afskibere, kan gå ind og se på de store ruter rundt omkring på verden, hvilken rederi er bedst til at sende mine container afsted, altså med den laveste carbon footprint. Så det er muligt, hvis man vil som kunde, at walk the talk, sige til sine forbrugere, at vi sørger faktisk for, at de varer, der bliver produceret i Fjernøsten, eller hvor det nu måtte være, kommer frem til dig med det laveste fodaftryk. Men tilbage til IMO-reguleringen, og det er nogen, som kender som IMO 2023. Internationale Maritime Organisation. Lige præcis, ja. som den globale lovgiver på shipping. Der er stadig Europakommissionen, som nok betyder mere for nogle af de selskaber, der arbejder her. Men IMO 23 betyder bare, at man skal transportere boksene, eller hvad det måtte være af andre varer rundt omkring, med et lavere carbonfod, hvad hedder sådan noget? Aftryk. Et fodaftryk. Et klimamæssigt fodaftryk, ikke? Og lidt kort fortalt, så er der nok nogle skib, der kommer til at sejle langsommere, end de gjorde tidligere, fordi det er jo selvfølgelig en af måderne til at bringe fodaftrykket ned. Mm. Hvis vi taler med container shipping, så er det ikke min vurdering, at det vil betyde noget som helst, faktisk. Der er rigelig altså, kapacitet, kroner og øremæssigt? Og de sejler. Nej. Der skal nok, kan man sige, være noget kroner og øre at hente, men i forhold til markedsbalancen, ved skibene vil vi se en containerflåde, der kommer til at sejle markant langsommere fremover, for at de skal opfylde lovgivningen. Nej, de sejler i forvejen langsommere, end de kunne, og de er i forvejen også, kan man sige, relativt nye alle sammen. Og alle de både, vi nu taler om, der er bestilt og kommer ind i flåden 23, 24, 25, at de overopfylder lovgivningen. Så den regulering her er primært et spørgsmål om at få lovet ud i de dårligste, og det er ikke der, vi skal, kan man sige, kigge efter en markedseffekt på container shipping. Det skal måske være mere over i bulk, eller ja, især bulk. Men det skulle være ret dårligt der. Og sådan en som mig, der nu er kontracyklisk og kører lidt op i bulk, for når man er nede i hullet, der er det jo sådan noget, det jeg går over og sætter sig på, at når de så opdager det, så skal de jo op, ligesom elpriserne skal ned, og så. Sådan er det. Det er det samme, det er bare her er det modsat. Så. De her nye regler, som skibene altså skal sejle efter, de ja. Er det, altså, det er jo kendt viden, det er vel noget, der er inde i aktiekursen? Nej, det er det nok ikke helt, fordi man har, det er ikke så mange, der helt er begyndt at have forstået det, og heller ikke, fordi det handler jo også lidt om, at sådan set er det jo bare en måde at opgøre det på. Man bliver tvunget til at fortælle om sit skibs brændstoføkonomi. Det har man ikke været hidtil. Det har du kun været spørgsmål om, hvis du var sådan et helt skib, du lejede, så om hvor meget skal kunden betale for olien, ikke, så videre. Men her bliver du tvunget til at gøre det. Og så det andet bliver jo så, om nogle af kunderne siger, jamen jeg er ligeglad. Men så er det jo det. Eller de sidder og siger, jamen jeg vil gerne være grøn og kan prale af det i en reklame i Føtex, at den her er sejlet frem på kernemælk, ikke? Så det er det rene. Det er så godt på pomfritolie, pomfritolie, det er det nye grønne. Ja, ja. Men det bliver det der, den vej frem, og det vil også tage flere år, men det betyder jo, at kapaciteten i søfarten bliver jo lavere. Og så har vi det andet spørgsmål, det er jo det, som AP Møller er jo, og som interesserer os herhjemme, som AP Møller-aktionær, det er jo, at altså, vi skal jo over på noget grønt fuel. Mm. Og det, der man ikke rigtig ved, hvordan man skal gøre det, men man forsøger så jo reelt. Og så skal de jo i gang med investeringen, og der ligger han jo bagud, og det er det, der gør. Jeg synes, AP er så fantastisk som investering, fordi han tøver jo nu. Han investerer minimalt, det er jo ingenting nærmest. Og fordi han sidder og venter på, at det der kommer. Og så vil der komme nogle store investeringer formentlig i 27, 28, 29 og derfra, fordi han har ligesom også tøvet. Og så skal vi, ligesom vi alle sammen har ventet med at få vores elbil, sådan venter han med at få sin skib, og så har han lav kapacitet, og han kan fylde den op og tænke gyser. Det er modellen. Sidder man og spekulerer i den slags, Peter Sand? Tør du komme med en udmelding om det? Det gør man helt sikkert, men der er ingen tvivl om, at det med at afkarbonisere afkarbonisere en global industri som søtransport, er nok noget af det sværeste. Næst efter flytransport formentlig, eller passagerfly. Så man skulle måske bare på den grønne dagsorden sørge for at få atomkraftværkerne tilbage. Ikke? Jeg ved ikke, om I inviterer nogen af dem, men det er nogen kunne måske argumentere for, at det var noget. Det kommer nok ikke til at ske på containershipping. Det kommer heller ikke til at ske i den maritime verden i det hele taget. Der vurderes risikoen for stor. Men der er ingen tvivl om, at det her med at sidde og vente lidt, fordi det nye brændstof er der bare ikke. Det her med at sejle på LNG, det er stadig et fossilt brændstof. Vi ser Mærsk investere lidt i metanol, og vi ser også pomfritolie blive brugt på mange skibe rundt omkring. Dog ikke kernemælk endnu. Det har jeg ikke hørt om i hvert fald. Men Peter, er det dit indtryk af, som Lav han pinpointer her, at altså, er kunderne overordnet set ligeglade, eller er det rent faktisk noget, de efterspørger, at skibene de er lidt mere bæredygtige i deres måde at bevæge sig rundt i verden på? Kunderne ønsker jo sådan set bare, at det transport, de køber, opfylder lovgivningen, og ikke så meget mere. Man er velkommen som rettid at gøre det lidt mere, men jeg som afskiber har ikke nødvendigvis nogen interesse i at betale mere. Du må meget gerne gøre mere, så vil vi nok vælge dig, og det er måske der, hvor man lige kan bruge sådan en form for benchmarking på at se, jamen, hvilket rederi er faktisk bedst til det, og hvis man så har en profil, jamen, så kan man vælge dem, som har den bedste profil der, for der er helt klart forskel at finde derude. Så hvis man er klimabevidst, eller har nogle kunder, der er det i hvert fald, så skal man selvfølgelig vælge efter det. Men jeg har jo sådan en gigantisk fordom om, at den verden, du beskæftiger dig med, I altså sviner jo simpelthen så latterligt meget derude i verden. Det er jeg, der er skyld i nærmest det hele. Nu får den lige fuld gas her. Ja, det er 3% olieforbruget foregår på skibet. Lige præcis. Så det er ret voldsomt. Er der en, ja, altså, er der en sådan for alvor bevægelse i gang imod noget, der er mere grønt? Lidt firkantet sagt, så er den maritime industri jo nærmest det eneste sted, der har et absolut reduktionsmål. Det tror jeg ikke, du vil finde nogen som helst andre steder. Vi er måske bare i industrien enormt dårlige til at fortælle verden om det, og folk er lidt ligeglade. Det er nemt at kigge på en industri, der er usynlig de fleste dage, og så vil man for stadig lige gerne have sine nye Adidas sneakers leveret i en flot farve næste dag, tak. Præcis. Så det er alt sammen et spørgsmål om fokus og et spørgsmål om at sætte ind, men der er ingen tvivl om, der er masser af initiativer i gang til at finde alternativer til de fossile brændstoffer, der er i dag, men de kommer altså ikke lige med den generation skib, vi har nu, måske den næste. Amsen er det jo, vi vil gerne have, at verden ændrer sig, bare ikke, jeg behøver at ændre mig noget som helst selv. Sådan foregår det jo tit. Spot on. Lars Svendsen, der er lige et spørgsmål til Concordia Maritime, som Torben fra Odense har. Kan vi ikke tage det i morgen, det er tankerede, ikke? Jo, det kan vi godt. Godt. Ja, men jeg har faktisk to spørgsmål, kunne ikke lige, fordi nu har vi sådan en klog og som dig, så kunne du ikke lige forklare os og betrygge os, at det er P. Møller at gøre med at gå i land med at købe, han har set, som går og fået lov at købe det der LF-logistik, er det med integration ud til kunderne, er det ikke den rigtige vej? Det tror jeg, det er. Det er i hvert fald sådan, at vores kunder gerne efterspørger mere og mere dør-til-dør transport, som de jo normalt kun kunne få fra et sted, altså speditøren, freight forwarderen, DSV for eksempel. Ja. Og nu kan de jo så få det fra et andet sted. Så allerede den mulighed giver jo i hvert fald bare lidt mere konkurrence til lige præcis det produkt. Og der er ingen tvivl om, at når man sidder som redder, eller som containerrederi, og har muligheden for at gå i land også, så skal man lige sørge for at investere de rigtige steder, og man skal sørge for at købe dem, der allerede er gode til det. Fordi du skal ikke starte på bare bund, fordi så vil du være en taber fra dagen. Ja. Så derfor skal du gå ud og lave de her indkøb af folk, der allerede er gode til det. Det led, som skibene udgør i forhold til inderne der, det er jo sindssygt dyrt at transportere det på land og havn og skidt og møg. De må jo kunne firedoble omsætningen eller sådan noget. Er det det, vi taler om, eller hvor meget er det? Der er ingen tvivl om, at kan man sige, de skal ikke nødvendigvis gå ind i det, man kalder for last mile også. Nu bruger vi lige et smukt udtryk igen. Men det er altså der, hvor man nærmest har privatpersoner til at køre rundt med boksene og de pakkerne de aller sidste kilometer. Det skal de ikke gå ind i. De skal stadig gå ind til der, hvor at vi ser, at containerne bliver transporteret ind til store logistikcenter rundt omkring. Og så kan de ellers udnytte en masse små truckdrivers til at tage den videre derefter. Så de skal stadig tænke stort. Og de skal stadig tænke i, at de skal have fat i nogen til at drive det her, som allerede er eksperter på området, fordi ellers så vil det være spild af penge. Og så lige til sidst, kan du ikke lige sige, hvem er AP Møllers værste konkurrenter? Kunne vi få det at vide? Jeg tror, vi skal kigge til Fjernøsten og isoleret set Kosko, hvis vi skal have et navn på det. De befinder sig også i to forskellige alliancer, hvis vi går ned på den side. Ja. Men man må bare sige, at Kosko som et kinesisk statsrederi, jamen, det er jo formentlig den stærkeste modstander, du overhovedet kan have. Tiden er desværre løbet for os, Lars Svendsen. Jeg håber, du nåede at få lige de sidste par spørgsmål med der. Det var en fornøjelse, Peter Sand, som altid at have dig på besøg, chefanalytiker hos Seneta, Lars Svendsen. Også en fornøjelse at have dig med. Selvfølgelig som altid, AP Møller Mærsk falder altså omkring 4% har gjort det her i løbet af den her time. Jeg ved ikke, om der skal samles op, Lars Svendsen. Jo, du bare lige... Vi havde nogenlunde svart, hvad vi skal bruge, men jo. Ja, 17.000. Og FS Midt, der er ikke noget, det er bare noget. Det har du lige nødt at stå og kigge på. Udmærket. Der er ikke noget. Vi er tilbage igen i morgen fredag, hvor vi svarer på spørgsmål her med Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Mange flere erhvervsnyheder og finansnyheder selvfølgelig over på Euroinvestor resten af dagen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.